użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Ale oni punktualni w tym polskim radiu. Tu program trzeci. Anna Kowalik-Brankati i najważniejsze informacje w serwisie. 6 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Niemczech wyszło ze szpitala. Jest zielone światło. W poniedziałek Komisja Europejska zatwierdzi zmiany w polskim KPO, ustaliła nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia. Do 4 razy sztuka. Kolejne już wezwanie przed Komisję do spraw afery wizowej dla Daniela Obajtka. Ze szpitala wyszli ranni w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. W nocy na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem autobus zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. 16 osób zostało poszkodowanych, a 6 z nich trafiło do szpitala, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Z tego co wiadomo, reszta pojechała dalej podstawionym samochodem, a z 6 osób, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej, 4 pojechały podstawionym busem, a 2 zabrały rodziny. Oczywiście każdy wypadek jest dolegliwy. Na szczęście skończyło się to bez jakichkolwiek większych obrażeń. Większość tych obrażeń to były drobne potłuczenia, różnego rodzaju zadrapania, skaleczenia, wynikające głównie z wybitych okien autokaru. Autobus uderzył w barierkę między jezdniami autostrady i w znak drogowy. W środku było 59 osób. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdzi zmiany w polskim KPO. Ustaliła to nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Nastąpi to zapewne w poniedziałek, choć decyzja może być ogłoszona później. Natomiast ostateczne zatwierdzenie korekt przez unijne kraje odbędzie się 16 lipca. Polska chce, by ten termin został dotrzymany, bo chce jak najszybciej wysłać kolejne wnioski o wypłatę kolejnych pieniędzy z KPO. A może to zrobić dopiero po akceptacji zmian. Najpierw Polska otrzymała 5-miliardową zaliczkę pod koniec ubiegłego roku, a w kwietniu pierwszą wypłatę uzależnioną od gwarancji niezależności sądownictwa 6 300 000 000 euro. W sumie po złożeniu kolejnych wniosków Polska liczy w tym roku na 23 miliardy euro z KPO. Wśród wprowadzonych zmian do planu są m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do sekretariatu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa do dziś nie wpłynęło właściwe zwolnienie lekarskie od Zbigniewa Ziobry. To oznacza, że były minister sprawiedliwości powinien stawić się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, 1 lipca. Zbigniew Ziobro powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza sądowego, a nie zwykłe zwolnienie od dowolnego lekarza, wyjaśnia wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Sam świadek ma obowiązek przedstawienia, jeśli nie chce się stawić, albo nie może, być może to jest prawda, nie może się stawić przed komisją ze względu na stan zdrowia, to powinien mieć, co nie jest trudne do uzyskania, zwolnienie od lekarza sądowego. Jeśli w poniedziałek takie zwolnienie wpłynie do komisji, w poniedziałek, kiedy wezwaliśmy pana byłego ministra Ziobrę, no to uznamy, że wszystko jest lege artis. Jeśli do poniedziałku do 10 komisja otrzyma zaświadczenie, to wyznaczy nowy termin przesłuchania Ziobry. W przeciwnym wypadku nałoży na świadka karę. Po raz 4 przed Komisję Śledczą do spraw afery wizowej został wezwany Daniel Obajtek. Przesłuchanie byłego prezesa Orlenu zaplanowano na 9 lipca. Szef Komisji Śledczej Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że tym razem Daniel Obajtek będzie zeznawał. Deklaracje publiczne są takie, że będzie. Ustaliliśmy też termin, który nie będzie mu kolidował z obowiązkami w Parlamencie Europejskim. Komisja chce jeszcze w lipcu przesłuchać kilku byłych szefów służb specjalnych i byłych dyrektorów generalnych służby zagranicznej. Z listy świadków wykreślono m.in. byłego wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, a powołano byłego szefa gabinetu politycznego w resorcie Mateusza Paliego. Absolutnie niekonsekwencja, bo podobne znaczenie przecież mogłyby mieć zeznania pana Pawła Jabłońskiego, który wówczas sprawował funkcję zastępcy ministra spraw zagranicznych. To poseł PiS Paweł Szrot, a według najnowszych zapowiedzi szefa komisji raport końcowy mamy poznać we wrześniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nadleśnictwo Leżajsk wydało zakaz wstępu do lasów Brzeskiej Woli oraz Kulnie na Podkarpaciu. To z powodu huraganów, które w czerwcu przeszły przez region i powaliły drzewa na terenie 200 hektarów. Odradzamy wycieczki w te miejsca, mówi Tomasz Cebula, nadleśniczy z Leżajska. Doszło do połamania załamania na pewnych wysokościach drzew, gałęzi, które zwisają i w każdym momencie mogą spaść i komuś zrobić krzywdę. Tereny objęte zakazem będą niedostępne przez całe wakacje. Upał sprawił, że w wodach Zalewu Wiślanego pojawiły się sinice. To naturalne zjawisko o tej porze roku, mówi Katarzyna Rybaczek ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu. Sezonowość masowych zakwitów jest naturalnym zjawiskiem zachodzącym w przyrodzie, któremu towarzyszy zmętnienie wody i zmiana jej zabarwienia. Niekiedy obserwuje się również pianę i kożuchy oraz wyczuwalny jest intensywny zapach. Kąpiel w takiej wodzie grozi zatruciem pokarmowym, pojawieniem się duszności, bólem głowy bądź zapaleniem spojówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy bardzo. Jest 5 minut po 5 w piątek. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Adam Malecki. Stęskniony? Ja do Euro? Tak. Zawstydzony wciąż. Już jutro wracają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W pierwszych meczach 1/8 finału zagrają Szwajcaria z Włochami i Niemcy z Danią. Jednak my dzisiaj zajmiemy się romantycznym aspektem Euro. Tymi skazanymi na pożarcie, którzy mieli odpaść już w fazie grupowej, a którzy walczą na całego, gryząc trawę. Gruzini na przykład przegrali z Turcją, zremisowali z Czechami, pokonali Portugalczyków, a ulice Batumi czy Tbilisi oszalały z radości. Co się dzieje w Gruzji? Zapytałem byłego gracza Widzewa, Jagiellonii Białystok, czy reprezentacji Gruzji, Nikę Dżalamidze. Nika, gdzie jesteś teraz? Jestem w Gruzji teraz. To było marzenie dla wszystkich kibiców, dla zawodników, bo w Gruzji bardzo lubią piłkę nożną i... Tak, wczoraj to całą noc do rano to było szaleństwo, nie wiem, takie coś jeszcze nie było w Gruzji. Marzenie było tylko pograć na Euro, a teraz już mamy awans z grupy, bardzo dużo dla nas. A co stoi za sukcesem Gruzinów? Kolektyw, drużyna, ale także trener Willi Sagnol potwierdza Dżalamidze. Przyjechał tutaj 3 lata temu, albo 4, i zrobił dużo pracy. On sam mieszka w Gruzji, zna nasze kultury, nasze mentalność i jest cała drużyna jak jedna rodzina i to daje rezultat na boisku też. I już do końca życia będzie jadł w knajpach za darmo. Jak będzie dalej? Gruzini w niedzielę zagrają z Hiszpanią, z którą w eliminacjach przegrali 1-3 i 1-7. To jeszcze o jednym kopciuszku na Euro. Słowenia, choć ma świetnych kolarzy, skoczków narciarskich czy siatkarzy, także nie spała w noc po awansie swoich piłkarzy. Co się dzieje po awansie do 1/8? Opowie Jean-Luc Leban, bramkarz młodzieżowej kadry Słowenii. Mieszkał 10 lat w Polsce, trenował w Wyskoli Warszawia, potem wyjechał do Evertonu, gdzie jest trzecim bramkarzem tego klubu. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, bo jest historycznym wydarzeniem Słowenii. No nie jesteśmy wielkim narodem, jest nas 2 miliony, a jednak sobie radzimy na tym najwyższym poziomie. Czy widzisz jakieś szanse do swojej reprezentacji w starciu z reprezentacją Portugalii? Anglicy mieli nas znieść, a co się stało? 0-0. Uważam, że w piłce nożnej zawsze jest szansa. Co jest siłą waszej kadry? Ta zgraność drużyny. My zawsze wierzymy w nas, więc taka wiara. Jak jest serce, chęć do walki, to można wygrać z każdym. Nie ma już Polaków, kibicujmy więc kopciuszkom zamieniającym się na boisku w lwy. Na dłuższą rozmowę Krzysztofa Łoniewskiego z bramkarzem Evertonu zapraszamy do niedzielnej trzeciej strony medalu, a na kolejny Studio Euro jutro o 8:15. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. No Gruzji zawsze pokibicujemy. Jeśli chodzi o pogodę, to właśnie w Tbilisi czasami w ciągu lata pogoda jest taka jak w Warszawie teraz. Może nie 33, a 43. Trzeba uciekać wysoko w góry. U nas burzowo w piątek, burzowo w sobotę, burzowo w niedzielę i to bardzo poważne są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Właściwie dla całego kraju. 32, 33, kto zauważy różnicę. Teraz jeszcze powietrze stoi, jest trudno, ale w czasie burz może się rozszaleć. Nocą temperatura będzie spadała do 18 stopni. Czuć to, prawda? Proszę, uważajmy na siebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja też obiecuję, że będę uważał. 9 minut po godzinie 17. Pani Zuzanna z Warszawy dzwoni z pilną sprawą. Nie mogę nie odebrać. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym poruszyć sytuację artystów. Dzwonią przedstawiciele różnych grup zawodowych, ale artyści mają źle. A dlaczego? My się przebranżawiamy ciągle. Oprócz wyuczonego, praktycznego, wieloletniego, uprawianego zawodu, jeździłam na targi, robiłam koncerty, projektuję, robię wszystko. A ile pracuję? 7 dni w tygodniu po 18 godzin, ponieważ cały czas o tym myślę. Akurat reprezentuję obecnie obrazy muralowe, artystyczne, studyjne. To jest bardzo przystępna cenowo forma aranżacji przestrzeni miejskiej, gminnej, ale winni są włodarze, ponieważ kiedy otrzymują projekt, szukają znajomego, a potem nawet nie jest realizowany ten projekt, który zatwierdzili. Po prostu powstają wielokrotnie koszmarki. Natomiast jedną pozytywną rzecz, którą mogę powiedzieć... Właśnie o nią chciałem poprosić. To bardzo chwalę i kłaniam się, ponieważ Kraków ogłosił założenia polityki muralowej. Zrobił inwentaryzację, sporządził dokument i ten dokument mówi o tym, że będzie utrzymywany poziom. I o to nam chodzi. A ja też tak myślę, pani Zuzanno, tylko właśnie, żeby to był pani poziom, a nie amatorów. Ale mocno za to trzymam kciuki. I ważne jeszcze, żeby ten mural baneru nie przypominał. Panie Danielu z Rzeszowa, dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, ja chciałem się odnieść odnośnie pracy w niedzielę, że nie do końca trafiają do mnie przekonania, że w handlu będą musiały pracować matki kosztem dzieci, ponieważ wystarczy dopuścić tylko do handlu studentów, którzy chętnie w niedzielę pójdą do pracy. Zakaz handlu w niedzielę przede wszystkim uderzył w studentów, którzy chcieli sobie dorabiać w niedzielę i w weekendy, żeby było ich stać na studia, a bardzo często im teraz tą pracę uniemożliwiono. Gwarantuję, że kto nie będzie chciał pracować w niedzielę, nie będzie musiał, bo studenci chętnie przejmą te godziny pracy. To ja poproszę studentów o telefon do nas. 22 i 7 trójek. Możecie też wysłać WhatsAppa, Messengera, na TikToku też was znajdę. Pięknie u nas gra. Live w Trójce, a teraz w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, panie Piotrze z Tczewa. O, wyszło. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, dzwonię z Tczewa, czyli z co miejscowości, za dykcja? Brawo. Który... Dzwonię z Tczewa. No cóż, że z Tczewa. Tczew jest ślicznym miastem i nie przeszkadzają nam wszechobecne banery, dlatego że murale mamy bardzo przemyślane i na temat. Polecam tczewskie murale i polecam muzykę tczewianina Grzegorza Ciechowskiego. To ja jeszcze mam prośbę. Powie pan koszt poczt w Tczewie, ale szybko. Koszt poczt w Tczewie. Wybaczam. się dotknąć pani. Tak chociaż lekko przez ubrania. Cała trójka. Kwadrans po godzinie 17. Dziękujemy, że są państwo z nami i polecamy się 22 i 7 trójek. Panie Krzysztofie Garwolin, dzień dobry. Dzień dobry. Tylko taka drobna uwaga. Przed chwilą jeden z słuchaczy wypowiadał się, że studenci bardzo chętnie zastąpią wszystkie wolne tak wakaty. Tak, tak, sugerował. To tylko tak drobnie niech pan sobie ten wyobrazi, że wtedy mają być czynne również markety budowlane i chyba, że mamy bardzo wielu studentów Politechniki, którzy będą potrafili zaprojektować instalacje na przykład krzewcze. Tego im mocno życzę. Ale ma pan rację, tak, że to takie proste nie jest, ale widzę, że ta dyskusja dzisiaj zdominuje nam popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Sejm wzruszył ten temat i końca na razie nie widać. Bardzo dziękuję za wasze głosy i pewnie, że czekam na kolejne 22 i 7 trójek do 19 się polecamy. Co do sytuacji na drogach, no to jedna z naszych kochanych słuchaczek w okolicach Krakowa mówiła, że stoją tam na obwodnicy wszyscy, gdziekolwiek by nie chcieli uciec. Natomiast zbliżają się strefy czystego transportu. W takiej Warszawie ruszy od poniedziałku. Na razie te obostrzenia jakieś drastyczne nie są, choć pewnie każdy ma inną definicję. Drastyczne dotkną według szacunków miasta 3% mieszkańców. Reszta na razie może jeździć tak, jak jeździła. Co to oznacza? Posłuchajmy. Warszawska strefa czystego transportu obejmie mniej więcej 7% powierzchni Warszawy. Niby niewiele na pierwszy rzut oka, ale to jest 37 km kwadratowych. To jest obszar ścisłego centrum miasta, ograniczonego mniej więcej obwodnicą śródmiejską, czyli na południe od linii Mostu Gdańskiego, na północ od linii Mostu Łazienkowskiego, na wschód od Prymasa Tysiąclecia, no i na zachód mniej więcej od Ronda Wiatraczna. O, to wtedy to nie wiem, bo mam taki fajny pensjonacik przy zamku. Tutaj w Warszawie, tak? Przy zamku? W Warszawie, no. I nie podjadę tam, no. Pana samochód ile ma lat? O, 4 lata. O, to pan się nie ma czego obawiać. Jadę. To dobrze. 97 rok, benzynowe auto do strefy po 1 lipca wjeżdża. Wyjaśnia Bartosz Piłat, doradca do spraw wdrażania stołecznej strefy czystego transportu. Takiego auta nie trzeba nigdzie zgłaszać. Wypowiedź dla Polskiego Radia RDC. Nie trzeba starać się o nalepkę. To auto spełnia wymagania strefy, może przejechać pod znakiem, może po strefie się poruszać. Podobnie w przypadku diesla, rok 2005 jako minimum przynajmniej w tym roku powinno to auto być wyprodukowane. W tej chwili poza Warszawą prace nad strefą czystego transportu są prowadzone w Krakowie. Mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Tam dosyć świeża decyzja radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego stwierdza, że strefa zacznie obowiązywać dokładnie za rok. Wiemy, że takie prace studyjne, na razie analizy są prowadzone we Wrocławiu. Również w Poznaniu się rozważa wprowadzenie takiej strefy. Co pan o tym sądzi w ogóle? Są tacy, którzy po prostu mają lepsze auta, droższe auta i oni mogą wjechać, a taki szary robol przykładowo nie będzie mógł wjechać do centrum, będzie musiał na peryferiach zostawić auto i wtedy w komunikację miejską wsiąść. No. Projekt ten jest głęboko niesprawiedliwy. Paweł Skwierawski z Porozumienia Stop Korkom. To jest potworne obciążenie dla wielu gospodarstw, które bardzo często nie mogą egzystować bez samochodu. Ja na przykład absolutnie nie wyobrażam sobie sytuacji małżeństwa, które ma dwójkę dzieci i jeszcze jakiegoś seniora pod opieką, żeby po prostu wszystkie sprawy, które muszą załatwiać, ogarnęli rowerem, komunikacją miejską. Jest to po prostu absolutnie niemożliwe, nawet jeżeli dałoby się to w jakiś sposób przy dobrej organizacji życia przeprowadzić, to generalnie ci ludzie traciliby życie. Fakt, że w Unii Europejskiej mamy ponad 300 stref czystego transportu, pozwala już sprawdzać, jaki efekt poprawy jakości powietrza te strefy wywierają. W takich miastach jak Berlin, Paryż, Barcelona czy Londyn widzimy, że po wprowadzeniu stref w ciągu roku, dwóch, trzech stężenie pyłów zawieszonych i tlenków azotu zmniejszyło się w niektórych miejscach nawet o 40 do 50%. Podobna zmiana prognozowana jest dla strefy czystego transportu, która będzie już niedługo w Warszawie. Z jednej strony, to mimo, że takie rozklekotańce dymiące nie będą się poruszać po centrum, ale z drugiej strony to też jest jakieś tam ograniczanie. Ja rozumiem, że jest teraz nacisk na ekologię, zachęcanie do kupna samochodów hybrydowych czy elektrycznych, ale jednak bardzo ekologiczne jest wykorzystywać te samochody, które jeszcze są na chodzie. Więc zabranianie wykorzystania ich do końca, jakby zużycia tych samochodów, nie jest najbardziej ekologicznym podejściem. Te różne zmiany, które w miastach się odbywają, zazielenianie miast, strefy płatnego parkowania, czy właśnie strefy czystego transportu, one wiodą nas w takim kierunku miast czystych, zielonych i przyjaznych pieszym. Na razie wygląda na to, że to jest takie powolne oswajanie warszawiaków z tymi strefami, ale odwrotu raczej nie ma. Pani Marleno, panie Piotrze, wiem, że jesteście. Za chwilę zadzwonię. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Piaseczno, pani Marlena, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Co dobrego w piątek? Wie pan, dużo dobrego. Tutaj pracę skończyłam o godzinie 15, jest bardzo ładna pogoda. No i rzeczywiście, że tak powiem, lato mamy, fajnie, przyjemnie. Pani Marlena, ja się w ogóle nie przygotowałem na taką rozmowę ze słuchaczem. Dzwoni w Polsce do Polskiego Radia i jest zadowolony z życia. Tak, ja zawsze jestem zadowolona z życia, bo uważam, że nie ma co się przejmować i po każdej burzy wychodzi słońce. I tak na to trzeba patrzeć. I widząc prognozę pogody, myślę sobie, no to mamy całkiem miły weekend przed nami, choć uwaga na burzę bardzo. Dziękuję za ten telefon, do usłyszenia. Piotr Rzeszów, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich. Ja generalnie rzecz biorąc mam taką malutką, króciutką sprawę. Ponieważ moja żona, jak zwykle, słucha Trójki i ma wyłączony albo wyciszony telefon, to za pośrednictwem was, bardzo proszę, Baśka, rozpalaj grilla, bo się weekend zaczyna, ja będę za 20 minut w domu. Czy ona po głosie pozna, czy nie? Panie Piotrze, pozna po głosie? Oczywiście. A ktoś może się tak pieklić do grilla, tylko ja. A jak będziesz się pieklił, szanowny słuchaczu, do żony, to ona szybciej rozpali. Nie, to jest wszystko wyliczone i wykalkulowane. A to już nie wchodźmy w szczegóły. Dzięki i smacznego.

Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Prawie 17.30. Czas na najważniejsze informacje dla kierowców. Mariusz Dąbrowski. Trasa S7, odcinek węzeł Jędrzejów południe, węzeł Jędrzejów wschód, a więc obwodnica Jędrzejowa. Na drugim kilometrze tej trasy auto osobowe uderzyło w barierę. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S8 w stolicy, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Wisłostrada. Na 16 kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 25, odcinek Bydgoszczyno-Wrocław, w miejscowości Jaksiczki. Na 180 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Tragicznego. Cztery osoby zostały ranne, jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga nr 25 na 180 kilometrze została zablokowana. Kolejny dramatyczny wypadek. Droga krajowa nr 42, odcinek Namysłów Kluczbork w miejscowości Markotów Mały na 26 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku cztery osoby zostały ranne. Droga nr 42 jest zablokowana. Wytyczono objazd trasami lokalnymi przez miejscowości Markotów Duży, Gierałcice. Jeszcze ważna informacja dla tych, którzy chcą przejechać przez Lublin. Śródmieście tego miasta z racji kolarskich zawodów zostało zablokowane. Wszystkim podróżującym ostrożności i życzliwości. Najważniejsze informacje w serwisie. Teraz przed nami Anna Kowalik-Brankati. Zdecydowaną większością Sejm zmienił definicję gwałtu. Przeciw było 44 posłów, 47 wstrzymało się od głosu. Za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego mimo braku zgody drugiej osoby. Będzie za to grozić od 2 do 15 lat więzienia. Dotychczasowa definicja gwałtu pochodzi z 1932 roku. Są wnioski o uchylenie immunitetów czterem sędziom w związku z aferą hejterską. Chodzi o Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego i Przemysława Radzika. Dowody wskazują na to, że sędziowie działali w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Te przestępstwa to nieuprawnione udostępnianie danych osobowych, danych wrażliwych dotyczących sędziów, szczególnie sędziów działających w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Justicja. Na czele tej grupy miał stać Łukasz Piebiak, któremu prokuratura po pozytywnej decyzji Sądu Najwyższego ma zamiar przedstawić 19 zarzutów. Ministra edukacji podpisała projekty rozporządzeń uszczuplających podstawę programową. Od 1 września w klasach od 4 do 8 ograniczony o 20% będzie zakres treści nauczania. Zmiany dotyczą 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i mają pozwolić nauczycielom i uczniom na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów. Przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi we Francji władze zakazują zgromadzeń w Nowej Kaledonii. Na francuskim terytorium zależnym od tygodni dochodziło do zamieszek wywołanych planami zmian w prawie wyborczym. Od początku zamieszek zginęło 9 osób. Służby zatrzymały ponad 1500 ludzi. Straty szacowane są na 1,5 miliarda euro. Na pełny serwis Trójki zapraszam na 18. My też zdecydowanie zapraszamy i bardzo Ani dziękujemy. Jeśli chodzi o pogodę, to choćby człowiek chciał, żeby przynajmniej dzień po dniu ta temperatura spadała, chociaż trochę można by było jakkolwiek lepiej oddychać, natomiast na razie nic na to nie wskazuje. Dziś bardzo burzowo, jutro to samo, w niedzielę także do 32-33 stopni i kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłane w świat. Silne deszcze mogą się pojawić, bardzo silne wiatry w czasie burz. Teraz wszystko stoi. No nie chcę na razie się rozstąpić ta zła pogoda. W nocy temperatura w okolicach 20. I co teraz przed nami? Normalnie, że muzycznie może być ładnie? Z 22 i 7 trójek państwo mogą zadzwonić. No pewnie, że tak. ain't just anyone. Your eyes are blue, mine are brown, with a tint of hazel. Ain't no one like you, I guess that my cards are on the table. When I'm with you, it's always fun, you make me feel so calm. Hung up on you, you're one of one, you ain't just anyone. Your eyes are blue, mine are brown, with a tint of hazel. Ain't no one like you, I guess that my cards are on the table. Working too much, I forget I'm young. Trying to tell me how my life should run. Work is a chore, deep down I want fun. Let's slow down, take things one by one. Jedna z naszych słuchaczek stojąca w gigantycznym korku w okolicach Krakowa prosiła o to, żebyśmy ładnie grali. Zresztą ja też mówię do sensu, ale to jeszcze nad tym pracujemy, więc mam nadzieję, że trafiliśmy w gust szanownej słuchaczki. Cudowna muzyka także po 19 w liście przebojów, a teraz Dariusz Świętokrzyskie. Szanowny słuchaczu, witam. Witam pana, panie redaktorze, i wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. Ja jestem ciekaw, czy tak Niemcy w swoich tych supermarketach w Niemczech się domagają, żeby w niedzielę były czynne, bo z tego co wiem, to nie. Ale a propos już tak ciężkiej pracy, myślę, że w znakomitej większości jakby sobie ludzie założyli własną działalność, tak jak ja mam od 90. Naprawdę im tego życzysz? No pewnie, że tak. Nie każdy spróbuje na własną i zobaczy, na ile go stać. Tak jak ja mówię, od 97. Roku mam usługi stolarskie. I proszę teraz, niech sobie każdy wybuduje tak jak ja stolarnię, uposaży ją, nauczy się pracować. Jak pojedzie sobie na tartak, weźmie surową dechę lub klocka i żeby z tego coś wyczarował i nie tylko, że się mi nie ma podobać, ale również klientowi, żeby ktoś chciał za to zapłacić. I żeby ten klient był jeszcze, co? O, nie, no ja mam, nie narzekam, klienci czekają u mnie pół roku i rok czasu. To znaczy, jesteś dobrym rzemieślnikiem, Darek. No cóż, klienci to oceniają, nie mogę sam siebie oceniać. Ale skoro mam tyle pracy i to już od wielu lat, nie tylko teraz, pracuję z synem, mamy firmę stolarską i się rozwijamy. Czy mogę sobie krzywdować? Pracuję od rana do wieczora, tak. Nie pracuję 8 godzin. I często na przykład klienci dzwonią w niedzielę, to ich po prostu objeżdżam, bo stolarz w niedzielę nie pracuje. Ja pracuję 6 dni w tygodniu, wystarczająco. Ale wiesz, o czym myślę, szanowny Darku, że tak? Zapracowałeś sobie na to, żeby móc tak zrobić i żeby mieć tą fajną pozycję, i za to cię szanuję i gratuluję. Tak jest. Jestem już, że tak powiem, mam z górki, bo jestem po 50. Czyli sukcesja przed tobą. Tak jest. Także muszę siebie po prostu szanować i syna tego uczę. Pozdrawiam wszystkich. Cudnie. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. The Offspring dla was teraz. You're getting better all the time and turning all against one. Is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. He never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go fuck it. With a thousand eyes and a good disguise. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See him running for the light. Slowly out of line and drifting closer in your sight. So play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man. I never had a chance, and no one even knew it was really only you. And now you lead the way. Show the light of day. Nice work you did. You're gonna go fuck it. With a thousand. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between. oni dzisiaj grają. Oczywiście możemy zrobić playlistę dzisiejszą. Zapraszamy do Trójki publiczną, ale to po audycji. Teraz 19 minut przed 18. Czas na Puls Trójki. Paweł Turski. Puls Trójki. Dzień dobry. Nie wiem, czy grają. Przerwa jest na euro, ale to chyba ja jakoś piłkarsko myślę. A teraz przejdziemy do spraw poważnych. Wraz z nami w studiu już jest Maja Skaśko, dziennikarka i aktywistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz czekamy na Agatę Bzdyń, radczynię prawną z Feminoteki, więc rozpoczynamy. Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego. Wkrótce zmianie mają ulec przepisy dotyczące gwałtu. Konkretnie to artykuł 197 oraz inne, ale artykuł 197 jest najważniejszy, obowiązywał od 1932 roku, prawie 100 lat. W jego myśl gwałt był tylko wtedy, gdy doszło do niego przez przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp. Co więcej, to na ofierze ciążyło udowodnienie jednej z tych trzech przesłanek. To już akurat wniosek z orzecznictwa. Teraz karane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę. Podniesiona została też minimalna kara z 2 lat pozbawienia wolności do lat 3. Litera prawa jest zawsze trudna, tak więc może rozpocznijmy od tego, co tak naprawdę w realnym życiu zmienią te przepisy. Ja widzę, że Agata Bzdyń już dotarła, więc dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest radczynią prawną, no to właśnie, co się zmieni w tych przepisach? Wytłumaczmy to tak bardzo jasno. No ja uważam, że się nic nie zmieni. Zaskoczę państwa. Uważam, że ta zmiana w ogóle nie wpłynie na to, co się dzieje z postępowaniami karnymi w takich sprawach. I myślę, że jest jedynie pozorna. Skąd takie wnioski w takim razie? No przecież tyle lat walczyły i kobiety, i mężczyźni związani z albo tacy, którzy doświadczyli gwałtu, o to, żeby te przepisy się zmieniły. Teraz my słyszymy, że no w sumie po nic? Tak. Jakby od nas zarówno organy, które monitorują wykonywanie konwencji stambulskiej, jak i orzecznictwo dotychczasowe Trybunału Praw Człowieka wymaga, abyśmy karali wszystkie akty takie seksualne, które się odbywają bez zgody osoby pokrzywdzonej. Natomiast te przepisy nadal wymagają, żeby udowodnić, że to było za pomocą przemocy, podstępu bądź groźby lub jakiś sobie inny sposób, bez zgody, ale w jakiś sposób. I ten sprawca musi działać w kierunku tego, żeby jakby zmusić nas w jakikolwiek sposób, tak, do tego stosunku seksualnego. Natomiast to, co nie jest nadal karane i nie będzie karane, to to, gdy sprawca tak w zasadzie nie wie, co my chcemy. Tak? Gdy osoba nie wyraża się w żaden sposób, czy ona chce, czy nie chce, tak, tego stosunku seksualnego, no to nadal sprawca karany nie będzie, gdy to zrobi. Czyli rozumiem, że te wszystkie argumenty, w tym no taki najgłośniejszy pana posła Grzegorza Lorka z Prawa i Sprawiedliwości, że zmiana definicji gwałtu będzie prezentem dla mściwych kobiet, bo to jego zdaniem teraz wystarczy, że kobieta po nawet dla niej udanej nocy, ale obrazi się na partnera, uda się na policję i powie, to był gwałt, mimo tego, że to nie był gwałt, to tak to nie będzie działać. Nie. Absolutnie nie. Uważam, że nie ma się czego pan Lorek obawiać w tym zakresie, gdyż nadal to sprawcy zawsze trzeba udowodnić winę, bo jakby tego żadne przepisy tutaj nawet nie miały zamiaru zmieniać. Też są gwarancje procesowe dla oskarżonego, któremu zawsze trzeba udowodnić winę, tak? Zawsze jest domniemanie niewinności i te przepisy też niczego nie zmieniały. Zawsze to jest ta zła kobieta, tak? Która po prostu chce skrzywdzić tego biednego sprawcę, mszcząc się za cokolwiek, bądź mając inne ukryte motywy w tym zakresie. Problem polega na tym, że tak naprawdę fałszywych zawiadomień, bo tutaj o takie chodzi, tak, no nie ma wiele. W porównaniu do innych tego typu przestępstw, no to nie przekracza kilku procent. Nie kilkudziesięciu procent, tylko kilku. Maja, my rozmawialiśmy przed anteną i ty się ucieszyłaś. Rozmawialiśmy, mówisz, że się cieszy, że ta zmiana przeszła, że te przepisy będą znowelizowane. Czekamy na podpis prezydenta. No właśnie, to teraz się cieszysz, czy po tych słowach Agaty to raczej schodzimy na ziemię? Ja na ziemi stąpam od dłuższego czasu. Pewnie każda osoba, która zajmuje się wspieraniem osób, które doświadczyły przemocy i gwałtu, ponieważ to są historie, które są traumatyczne i które niestety dalej będą traumatyczne, bo na tym polega specyfika tego rodzaju przestępstwa. Ale ja się ucieszyłam dlatego, że teraz każda osoba, która w momencie zgwałcenia miała tak zwaną reakcję zamrożenia, która polegała na tym, że nie krzyczała, nie wyrywała się, nie było takiego aktywnego oporu, o który cały czas osoby, które doświadczyły przemocy, są dopytywane, a nie powinny być. Teraz ona poczuje, że jej krzywda jest krzywdą także zgodnie z polskim kodeksem karnym. Wcześniej to była konwencja stambulska, wcześniej to były inne rozporządzenia, które można było także przecież stosować i trzeba było stosować. No ale teraz można powiedzieć, że polski kodeks karny też jest dla nich i mogą w ten sposób tak społecznie poczuć, że ich krzywda jest krzywdą. Bo latami problemem nawet nie było to, że źle działało postępowania były źle prowadzone, sądy, prokuratury oczywiście także, ale że część osób w ogóle nie czuła, że ich krzywda jest uznana za krzywdę, że to, czego doświadczyły, jest uznawane za przemoc i myślę, że one w tej chwili, ja także, mogą czuć się zadowolone, szczęśliwe, mogą czuć ulgę, że przynajmniej nie będą musiały udowadniać całemu światu, bo jest to już publiczne, jest to społeczny jakiś temat, że teraz doświadczyły czegoś trudnego. Oczywiście jak to będzie wyglądało w prokuraturach, sądach w ramach postępowania, to jest inna sprawa. Dla mnie społecznie jest to po prostu ważne. Agata kręci głową. Wrócę kręcę do takiego głową, materiału. Bo czytam ten przepis i nie wiem, gdzie Maja zauważyła, że cokolwiek się zmieni, ponieważ te właśnie reakcje zamrożenia, gdzie sprawca nie wie, czy my się zgadzamy, czy my tego chcemy, czy też nie chcemy, bo osoba po prostu nie reaguje, to jest właśnie sytuacja, gdzie byłoby to kwalifikowane jako popełnienie przestępstwa zgwałcenia w zamiarze ewentualnym. Natomiast nadal mamy zamiar kierunkowy, który ma bezpośrednio prowadzić do takiego celu, żeby nas zgwałcić. Zatem w mojej ocenie absolutnie te sytuacje nie będą objęte nową definicją przestępstwa zgwałcenia, znaczy nie nową, nową starą, którą mamy obecnie, wprowadzoną tą nowelizacją. Czy ja dobrze rozumiem, że w takim razie artykuł 197 ustęp 1, który ma otrzymać brzmienie, kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, tak naprawdę nic nie zmienia? No bo ten główny argument, ja znowu wrócę do posłów. Nie wiem, bo ja byłam to nie jest ten przepis. Tak, tak. To nie jest ten przepis, ponieważ wczoraj ten, który był procedowany w drugim czytaniu i który, jak mam wrażenie, bo ja dzisiaj cały dzień byłam w trasie niestety, więc nie śledziłam tego, co się działo w Sejmie, to brzmi w ten sposób, że kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób, mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15, czyli nadal zostało zagrożenie 2 do 15, czyli nadal nie jest to zbrodnia, wbrew temu, co posłanki lewicy mówiły, że gwałt to będzie zbrodnia. Gwałt nadal nie jest zbrodnią, gwałt jest występkiem, ale to nie jest jakby wada tego przepisu i ja się akurat z tym niższym zagrożeniem zgadzam. Natomiast odnośnie tej zgody, tak, no to tutaj jest kto doprowadza, tak, czyli ten sprawca musi coś robić, musi chcieć nas zgwałcić, żeby to było przestępstwo i działać w tym kierunku. Natomiast nie można tak naprawdę powiedzieć, że on ma taki zamiar i tego zamiaru nie będzie można mu udowodnić w tym brzmieniu przepisów, gdy osoba będzie tak zwana zamrożona. No dobrze, no to w takim razie... On po prostu wykorzysta, on nie będzie stosował żadnej przemocy, on nie będzie stosował wtedy do niej groźby, tak? Nie będzie też stosował podstępu, no w jaki inny sposób mógłby działać, no trudno mi na tę chwilę sobie wyobrazić, tak? Zatem będzie musiał coś zrobić w tym kierunku, żeby to było to przestępstwo, żeby chciał, musi wykazać wolę popełnienia tego przestępstwa. Natomiast w tych sytuacjach, o których mówi Maja, z którymi się obydwie spotykamy na co dzień, tak? Ja w feminotece i w swojej prywatnej praktyce, to po prostu większość takich sytuacji jest taka, że osoba nic nie zrobiła, a ten człowiek, ta druga osoba po prostu skorzystała z tego, że ta druga osoba nic nie mówi. To jest ta różnica. Ona jest, ja wiem, że jest ona ciężka do uchwycenia dla osób, które nie są prawnikami i jakby to się będzie rozbijało o takie, no tutaj rozumienie prawnicze głównie. Natomiast no, różnica jest taka, że w tym drugim przypadku, który w mojej ocenie jest wymagany zarówno postanowieniami konwencji stambulskiej, jak i orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka, tym standardem, który jest ustanowiony od 20 lat w tym orzecznictwie, no jednak mamy do czynienia z naciskiem na to, żeby zgwałceniem były czyny, które są popełnione w tym zamiarze ewentualnym, gdy ten sprawca po prostu nie wie, ale godzi się z tym, że to może być przestępstwo. Jeżeli te przepisy nic nie zmienią, to może przynajmniej zmienią to, że ofiary gwałtów będą bardziej odważne, bo mamy takie dane, że co piąty gwałt jest zgłaszany, a 1/4 postępowań kończy się potwierdzeniem przestępstwa. Może to przynajmniej te przepisy zmienią, poprawią odwagę, Maja. Ja myślę, dla mnie z perspektywy osoby, która nie jest prawniczką, tylko która bardziej jest dziennikarką i skupia się na tych problemach społecznych, to jest to jednak ważna zmiana właśnie z perspektywy debaty publicznej i społecznej, ponieważ zaczynamy rozmawiać o... Zaczynamy. No to już trwa jakiś czas ta dyskusja, ale myślę, że czas najwyższy, żeby trochę nabrała tempa. Zaczynamy rozmawiać o tym, czym jest konsent, czym jest zgoda, jak wygląda stosunek właśnie za zgodą, w jaki sposób ją rozpoznawać, jak osoby, które doświadczyły przemocy, właśnie stosunku bez zgody, gdzie mogą znaleźć wsparcie, jak mogą uzyskać tę pomoc, w jaki sposób wygląda też postępowanie karne w takich sprawach. I myślę, że to jest niezwykle cenne i chciałabym, żeby konsekwencją tego przepisu, właśnie z perspektywy takiej bardziej społecznej niż prawnej, co do której nie jestem w pełni kompetentna, na pewno nie tak jak ty, to chciałabym jednak, żeby ta dyskusja zaistniała, ponieważ gwałt jako stosunek bez zgody, to wciąż czasami jest taka teza, która mimo tego, że prawnie wedle konwencji stambulskiej to obowiązuje, wywołuje sprzeciw. I chciałabym naprawdę bardzo, żebyśmy już byli kawałek dalej w tym społecznej dyskusji. I wydaje mi się, że tak jest, ponieważ kiedy było czytanie tego projektu w Sejmie, to bardzo wiele posłanek przede wszystkim mówiło słowami, które my od lat w mediach społecznościowych, w mediach, w naszych przekazach mówimy głośno. Ja miałam wtedy takie poczucie, że to wszystko, co robimy, to ma sens. I że ten projekt, który teraz został przegłosowany, on jest jakimś takim rodzajem, kawałkiem tej drogi, w której się znajdujemy. Czy jest idealny? No, jak słyszeliśmy, nie. Natomiast czy może sprawić, żeby osoby, które doświadczyły przemocy, gwałtu, poczuły się lepiej, poczuły się docenione, poczuły, że ta ich krzywda jest naprawdę krzywdą, została nazwana krzywdą i może zostać nazwana krzywdą, że jest wsparcie, że mają gdzie się zwrócić właśnie do Feminoteki, do Centrum Praw Kobiet, czy do innych organizacji, które zajmują się ich pomocą. Chciałabym, żeby to poszło właśnie w tę stronę i chciałabym wykorzystać tę okazję do tego, żeby każda osoba, która doświadczyła przemocy, gwałtu, poczuła, że nie jest sama i że jej cierpienie, jej krzywda jest naprawdę krzywdą, że ma prawo do swoich reakcji, że te reakcje nie są złe, tylko złe jest to, co ją spotkało, to, co ktoś jej zrobił. Trochę nagne radiowe przepisy, ale chyba to nie może pozostać bez odpowiedzi. Do Agaty pytanie, no to jakie powinny być te przepisy, żeby ofiary gwałtów czuły się bezpiecznie, bo według ciebie te przepisy są niewystarczające, te, które zostały uchwalone, no to co powinno być? W brzmieniu, które było jakby pierwotnie, ono nie było złe, ono miało swoje mankamenty, trzeba było je poprawiać, ale tam było takie stwierdzenie, że kto bez zgody tak doprowadza osobę. I o to chodzi. Po prostu kto bez zgody. Natomiast wszystkie akty, które są popełnione, czy za pomocą groźby, tak, czy za pomocą przemocy, one mogłyby zostać i powinny być karane, no ale jako tak zwany typ kwalifikowany. W typie tym podstawowym powinniśmy po prostu karać wszystkie takie akty seksualne, które są bez naszej zgody, tak po prostu, a nie, że ten sprawca musi w jakiś sposób na nas zadziałać, coś nam zrobić. To, co ja mam nadzieję, bo jakby to wynika z jakby prac przygotowawczych w komisjach, tak, to co się działo w debacie, która no, będzie istotna dla interpretacji tych przepisów, tak, dla ich stosowania, to, że wyniknęło coś takiego, to właśnie a propos tych korzyści, tak, jakby społecznych, że tak naprawdę organy ścigania, bo sądy nie są, jakby tu jest rozmycie odpowiedzialności, kto jest winny temu, że to źle tak wygląda, prawda? Ja bym jednak się skłaniała, żeby bardziej obwinić prokuraturę i policję, a nie sądy, żeby bo do sądów po prostu trafia to, co policja i prokuratura wyśle do sądu, tak? Ciężkości. Jako akt oskarżenia. Natomiast chodzi o to, żeby w czasie takich postępowań nie skupiać się na osobie pokrzywdzonej i nie pytać, czy co ty zrobiłeś w kierunku tego, żeby się obronić przed tym atakiem, tak, tego predatora seksualnego. Kończymy Puls Trójki. Musimy gdzieś postawić kropkę. Agata Bzdyń, radczyni prawna z Feminoteki, była wraz z nami.